تل ان اوروت ابن الزبیر دور اورو ابن الزبیر رضی الله عنهما روایت ته چې فاطمه بنت ابي حفيش انها كانت تستحاز دی تب د استحاز بیماری راتلا حضرت نبی علیہ السلام فرمایلی دا کان دم الحیز کله چی وی وینه د حیز فانه دم اسود دا وینه توروی یعرفو پی جندیشی خزی پی جنی په اعتبار درنګ اپا اعتبار د ټینګوالی په اعتبار د بوی اباد وی دا یعرفو د په کسری درا سره د دې لپاره یو بوی وی دا یو مسله دا چې حایزه به تمیز بل الوان کوي کنه پرنګونو فرق کولې شي وای دې استحاز وی نه جدای د هیز جدای نو دا نور ائمه د دې حدیث د وجه نه قائل دي او دې حدیث کې بعد علماو کلام کړي علامہ ابن قیم رحم الله جواب کړي نو دا حدیث ای وی صحیح دی ردی کی ګوره قسمه تمیز بل انوان راغلی دا نور ائمه ثلاثه قائل دي احناف علماء کرام د تمیز بل الوان د رنگونو وی چې د هیڅ په موده کې سرنګي وی نو کار کس مرنګ دے شین رنگ دے تور رنگ دے سور رنگ دے خړ رنگ دے زیړ رنگ دے تر سوی چې بیا د خالص نی کتل کړه صدا به هیزي صاحبېږي ګورر الله حبیب دی تو ای دا خان ادم الحیز کله چې وی وینا د هیز فن او دمنا سودا سر دا تور وینوي یو عرفو پی جندیشی زنانے پی جنی فیدا کانا ذالکی کلچی ویدا فامسی کیا نسولات ندمزن بندشا مسپریزا فیدا کانا لاخرو او کلچی بل صفت والوی نراشی سردا یا زیردا نبیا او دس کوا خوگر بعد علی اغتسال کدی حدیث کی نشتا خود حیز نفس غسل په احادیثو کرا غلے دے غسلو کاو بیاو دسکاو او مسکاو فا انما هو عرقن دا یو رگ دے چی داغی نداوی نرازی ویدی حدیث کی دلیل چی فاطمہ بنت ابی حبیش دا ممیزوا امو مایزه سیلوی چې دا د هیز او د استحاز د وینو پرنګ سره تمیز کول شي بعض محدثین وایي چې دا حدیث منقطع ده دغه که حدیث منقطع شي نو حدیث منقطع او ضعیف وي نو بیا د تمیز بل الوان د پاره دا حدیث حجت نشي جوړې ده ابن قطوان دیتا منقطع ویلی امام ابو داود و طحائم دی حدیث تضعیف کرے دیو جن احناف وی دا حدیث قابل استدلال نه ده. او ګوره وجه د انقطاع څه ده؟ وای کله دی اور ابن زبیر فاطمه بنت ابي حبیش ذکر کئی من ذکر من غیر ذکر عائشہ بین عروہ و فاطمہ او کلے نہ ذکر کئی خو علما ابن قیم رحم اللہ وی خبر ادا سننا محمد ابن عدی چداد دی حدیث راوی دے دا حافظ دے خدا حدیث دے کل ذکر کیا نوروان فاطمہ ومرتن نائشان فاطمہ پوچھے پا خبر بانے وقد ادرکا کلتے ہما دا دوارا مندری او دا دوارو نے سماشتا دا فاطمہ بنت عمی ہی دا د د د ترلور وا او عائشه رضی الله عنها ماسی دا حدیث ابن حبان او امام حاکم هم ذکر کړي او دای ویلی چې صحیح ده او حدیث دارقطنی او امام بیهقی ذکر کړي نگور دانور علماوی چه انقطوا پا که انقطوا نی نو حدیث ده تمیز بلالوان ده پارس شهره دلیل لی او امام ابو داود او طحاوی ابن قطوان ورطا منقطوی او ضعیف وی بهر حال دا مسئله دا ائمو په منځ کې اختلافی وا چې تمیز بل الوان شته ک نشته وګور درې وانه امامانه قائل دي څوک امام شافعی امام مالک امام احمد رحمهم الله تعالی رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله وصلى الله تعالى على خير خلقه